janjine arep dirapi nganti saiki ra ono bukti jane lali opo nglali yen ra sida yo wis tresno. Terima kasih.